czekało, kilku innych nie chciało. Saga trwa, pierwszy album Killa z grup przetrwało. Gdy nielegal wydało, to w Poznaniu zadrżało. Zbyt wielu ludzi zazdrością się kierowało. Dlaczego tak się działo, coś im nie pasowało? Strach przed konkurencją wielu by powiedziało. Tak to wyglądało i czy będzie tak nadal? Nie wiem, na pewno będzie trwała saga. Zazdrość to gówniana wada, a wokół czai się fałsz i zdrada. Już nie mówię o układach rządzących tym biznesem, jedna dobra rada: nigdy nie przejmuj się tym, co ktoś o tobie gada. Liczy się tylko prawda, kłamstwo ma krótkie nogi. Mówię prosto w oczy o tym, co mnie wkurwia i boli. Czy się komuś to podoba, czy nie? Mnie to pierdoli. Kaczor twardo po ziemi stąpa i twardo na niej stoi. Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Rym zajebisty jak kanion Colorado, potężny jak tornado. Gieru desperado, znów głośny jak Delgado. Wkraczam rymów paradą, zapraszam na podróż z hardkorowym papą, eskapadą, estakadą, estradą. Hardkorowy toreador, rymów Eldorado. Gieru Escobaro jak Las Vegas Parano. Kuzynom służę radą jak Carl Estebano, jak Sonny Grovano, jak Lucky Luciano. Grunwaldzkie komando pod czarną bandaną. Saluto sąsiadom, bombarduję kanonadą. Rymów Iliadą, z mą familiadą. Co wy na to? To grunwaldzki szach, Ajatollah. Święta wojna, jak pierdolony Hezbollah. Terrorysta rymów, chyba kumasz bazę, synu. Jak Saddam Hussein, pozostawiam supy rymów. Od słów do czynów, rozpierdalam skurwysynów. Z grunwaldzką familią, wpływową jak El Niño. A ten rym bio czyni swą powinność. Białasy też to czują, te wersje cię hipnotyzują. Jak Udini, z gór wielu nie możesz mnie za to winić. Będę tak czynić, chcę się wybić. Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Jestem Oli, chcesz spróbuj się śmiertelniku. Na moim śmietniku nie zdążysz zrobić uniku. Widziałem ofiar bez liku. Nie jesteś siebie pewien? Pilnuj swego sklepiku. Spuść stonu chłopczyku, nie mam nerwowego tiku. Synu, najpierw tłumaczę bez krzyku. Jeśli chcesz go zaczyć, spotkamy się po zawstrzyku. Ej, ej, środkiem ulicy idę, gdy chcę, a nie po chodniku. Bo trzymam rękę na pulcie, facet, a nie w nocniku. Co chcesz, to mów, nieszczęśniku. Z gówna nie będzie pomników. Kasta! Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Czy ty jesteś graczem, czy też może nie? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, że ja jestem szejkiem w moim mieście. Wznieście ręce w powietrze. Siema, teraz góral, król podziemia. Ziemia, dobra dość pierdolenia. Siłę swoją czerpię w ulicznych korzeniach. Ściema ciężkich nokautów akademia. To moje gremia, więź od zarania istnienia. Nie do przecenienia, dla ferajny pozdrowienia. Uliczne brzmienia, atomowe uderzenia. Epicentrum zniszczenia jak pierdolona Armenia. Tu nic się nie zmienia, kuzyn. Chociaż czasem horyzont życia mi się chmurzy. Trzeba burzyć, by budować. Trzeba służyć, by kontrolować. Czasem trzeba burzy, by zacząć od nowa. Nie ma czasu na głupoty, plan obliczony ma. Co do joty, flagowy krążownik grunwaldzkiej floty. A kłopoty to mój bliźniaczy brat. Chcesz o tym anegdoty? Co złego to nie ja. I być może pewnego dnia rozleci się mój plan. Lecz ja i tak przetrę nowy szlak, omijając systemu bat, strzegąc się krat. Jak mórz rzeki Pinki, dziś w nocy zdobędę świat. Czy jesteś pierdolonym graczem, czy też może nie? Każdy z białaców tutaj bardzo dobrze wie, że ja jestem jednym z najlepszych graczy w mieście. Więc nieście ręce w powietrze. Czy jesteś pierdolonym graczem, czy też może nie? Każdy z białasów tutaj bardzo dobrze wie, że ja jestem jednym z najlepszych graczy w mieście, więc znieście ręce w powietrze. No, to tyle masz na początek.